भावे कीती है तू सदा मन आई नी पर साडे कोलों जावे ना भुलाई नी भावे कीती है तू सदा मन आई नी पर साडे कोलों जावे ना भुलाई नी तेरे सदियां ना पैरी जुत्ती पाई नी कीता साडा बुरा हाल नी दिल विच वैर ने सी तेरे हार नी ओ ताने मार मार कीता साडा बुरा हाल नी दिल विच वैर ने सी तेरे हार नी जेड़ी साडे नाल लगी ना निभाई नी तां भी दिल करे मरा तेरी आई नानी तू कैर कमाएगी सेवा बन मेरे से दे तीर तुड़ाएगी ए ना सोचिया सी ए नानी तू कैर कमाएगी हाय सेवा बन मेरे से दे तीर तुड़ाएगी तेरे हक विच दे दे रहे गवाही नी बोली कौडिया दे सच्चियां सुना के रहूंगा नींदा तेरियां भी आज तो उड़ा के रहूंगा शीरा हेरा दाता सच्चियां सुना के रहूंगा नींदा तेरियां भी आज तो उड़ा के रहूंगा जा कहता तेनू आज तो पराई नहीं चेते असी भी ना रखनी